حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آدمی جو غذا کھاتا ہے، یہ غذا اس کا جزو بدن بنتی ہے اور انسان کی طبیعت پر یہ غذا اثر انداز ہوتی ہے۔ آدمی جیسی غذا کھاتا ہے اسی طریقے کے خیالات، اسی طریقے کے احساسات، اسی طریقے کے جذبات، اسی طریقے کے اعمال اور افعال اس سے صادر ہوتے ہیں۔ رزق حرام کا بھی انسانی زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور رزق حلال کا بھی انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن و سنت کے اندر رزق حلال کی بڑی ہی فضیلت آئی ہے اور رزق حرام کے تمام راستوں پر قدغن لگا دی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الزکات کے اندر لائے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روایت اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعص اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك۔ رواه مسلم في كتاب الزكاه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایہا الناس، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے، پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ لا یقبل الا طیبا، لا نفی عام ہے، نفی عام کے بعد الا سے استثناء ہے جو حصر کا فائدہ اور تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے۔ اس کے دو مطالب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اپنے راستے میں پاک ہی چیز پسند کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اگر صدقات و خیرات کیے جائیں تو پاک مال سے صدق و خیرات کیے جائیں، اگر حرام مال سے صدق و خیرات کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایسا صدقہ اور ایسی خیرات کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے، اللہ تعالی ایسے صدق و خیرات کو قبول نہیں کرتا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب لا یقبل الا طیبا کا یہ ہے کہ انسان جب رزق حلال کھاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ پاک غذا استعمال کیا اس نے، پاک غذا استعمال کرنے کے بعد وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ رزق حرام استعمال کرتا ہے، اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ دوسرا مطلب لا یقبل الا طیبا کا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کو، مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جس چیز کا حکم قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے مرسلین کو یعنی نبیوں کو دیا ہے۔ نبیوں کو کیا حکم دیا ہے؟ سورہ مومنون کے اندر موجود ہے یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو تم پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ آیت کریمہ ہے. انی بما تعملون علیم, اللہ جو تم کر رہے ہو اس کو اس کا مکمل علم ہے. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات کے بعد واعملوا صالحا کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آدمی پاک روزی نہیں کھاتا اس کے اعمال صالح نہیں ہوتے. عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی رزق حلال استعمال کرے. ترتیب یوں ہے نا, یا ایہا الرسل, اے رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو پاک روزیاں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا صالح ہونا موقوف ہے رزق حلال کے استعمال کرنے پر. رزق حلال اگر آدمی استعمال نہ کرے تو اس کا کوئی عمل صالح نہیں ہوتا. وہی بات تو لا یقبل الا طیبا کے اندر کہی گئی ہے. تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم رسولوں کو دیا ہے. کیا؟ کہ اے رسولوں پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو, اور جو چیز بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے. پھر آپ نے فرمایا وقال وقال, پھر آپ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ اے ایمان والو اللہ نے جو تم کو پاک روزی دی ہے, جو روزی دی ہے پاک روزی استعمال کرو. پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا ثم ذکر الرجل. یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی جب سفر پر جاتا ہے تو چونکہ بہت سارے سہاروں سے اور آسروں سے کٹ جاتا ہے, اپنے گھر میں نہیں ہوتا, اعزاء اور اقارب سے دور ہوتا ہے, گھر والوں سے دور ہوتا ہے, راستے میں کہیں پھنس جائے تو جلدی اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, یوں وہ بے سہارا اور بے آسرا ہو جاتا ہے. اور جب آدمی بہت زیادہ بے سہارا اور آسرا ہو جاتا ہے تو اس کے ہر کام کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے, وہ مکمل اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتا ہے. اور ایسے عالم میں جب بندہ مکمل اللہ پر توکل کر کے دعا کرے تو ایسی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسافر کی دعا قبول کرنے کا ذکر اس حدیث پاک میں اور بہت ساری حدیثوں کے اندر آیا ہے. کوئی سفر کرا تو اسے یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے دعا کرنا, اس لیے کہ سفر کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر میں دعا کے اندر اخلاص کافی پایا جاتا ہے, اور دعا کے اندر جتنا اخلاص پایا جائے گا دعا اتنی ہی قبولیت کی حامل ہوگی. گھر میں رہتا ہے تو بظاہر اس کے سہارے موجود ہیں, آسرے موجود ہیں, مدد کرنے والے لوگ موجود ہیں, وقت کے اوپر کھانا مل سکتا ہے, وقت کے اوپر آرام کر سکتا ہے, وقت کے اوپر نہا سکتا ہے, وقت کے اوپر دھو سکتا ہے, لیکن سفر میں یہ تمام کی تمام سہولیات اسے میسر نہیں ہوتی. بے یار و مددگار ہوتا ہے, اور بے یار و مددگار ہونے کی صورت میں اس کا پورا بھروسہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ہوتا ہے. یہی توکل اخلاص پیدا کرتا ہے, اور وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے. اور اخلاص کی تو اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے کہ مومن تو کیا, اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ بات کہاں ہے؟ سورہ یونس کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وہی ذات ہے, وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندر سیر کراتا ہے. ذرا غور کرو کہ جب تم دریا کے اندر ہوتے ہو, سمندر کے اندر ہوتے ہو, کشتی میں بیٹھ کر کے پرسکون ماحول میں, پرسکون فضا میں تم دریا میں سفر کر رہے ہوتے ہو, اچانک طوفان آ جاتا ہے, تیز و تند ہوائیں چلنے لگتی ہیں, سمندر تلاتم خیز ہو جاتا ہے, کشتی ڈاوا ڈول ہونے لگتی ہے, اس میں سوار جو لوگ ہیں ان کے دل ڈولنے لگتے ہیں, وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ڈوبے کی تب ڈوبے, وہ ظنوا انہ محیط بہم, وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ڈوبے کی تب ڈوبے, انہیں تو اب گھیر لیا گیا ہے, موجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, تلاتم خیز موجیں ہیں, تیز و تند ہوا ہے, جس کو آصف سے تعبیر کیا گیا ہے, بے سہارا ہیں, دیکھ رہے ہیں اب اس وقت کوئی انسان مدد کو نہیں آ سکتا, اس مصیبت سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ ہے. پھر دعا کرنے لگتے ہیں, یہ بات کافروں کے تعلق سے کہی گئی ہے, دعا کرنے لگتے ہیں, لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین, اے اللہ اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اخلاص کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کی کشتی کو ساحل پر پہنچا دیتے ہیں, ان کی کشتی کو ہم ساحل سے لگا دیتے ہیں, لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ اس مصیبت سے بچنے کے بعد اپنی حرکت چھوڑنے والے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کے اخلاص کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کو اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ اخلاص وہ گوہر گرام آیا ہے, وہ گوہر نایاب ہے, وہ قیمتی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قیمتی شے کے بدلے, اس قیمتی شے کو اگر وسیلہ بنا لیا جائے, اخلاص کو وسیلہ بنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی مومن تو مومن کافر کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس سے اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوا. ابن تیمیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے اسی فطرت کو دلیل بنایا ہے کہ ذرا غور کرو کہ جب تک آدمی سانپوں کے درمیان رہتا ہے, اس کے چاروں طرف اس کے آسرے ہوتے ہیں, تو وہ ہر ایک کی پوجا کرنے لگتا ہے, ہر ارے گھر کی عبادت کرنے لگتا ہے, لیکن جب تمام آسرے اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں, تمام سہارے اس سے دور ہو جاتے ہیں, تمام سہاروں سے اور امداد سے اور تعاون سے محروم ہو جاتا ہے, تو اس کی فطرت صرف اور صرف ایک ذات کی طرف مائل ہوتی ہے, اللہ. فطرت کا یہ طریقہ اور فطرت کا یہ میلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج اس بات وجود اللہ میں یہی ہے کہ وہ فطرت کے اسی انداز سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. بیمار کو دیکھو, جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ اب کوئی ڈاکٹر میری اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا, تو پوری توجہ اس کی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو جاتی ہے, مجبور ہے وہ, فطرت اسی طرف اس کو مائل کر دیتی ہے. فطرت کا یہ میلان تمام سہاروں کے ہٹ جانے کے بعد, تمام آسروں سے محروم ہو جانے کے بعد, فطرت کا یہ میلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو تمام آسروں کے چھوٹ جانے کے بعد آخری سہارے کی حیثیت سے ہے, وہی آخری سہارا ہے. تو سفر میں دعا بہت قبول ہوتی ہے, اس لیے کہ بے سہارا ہوتا ہے آدمی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر, مختصر سفر نہیں ہے اس کا, بہت لمبا سفر ہے, طویل سفر ہے, اور اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے. حالت کیسے خراب ہو گئی ہے؟ اشعث, بال بکھرے ہوئے ہیں, اغبر, کپڑے غبار آلودہ, میلے کچیلے کپڑے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, اور پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, یمد یدیہ للسماء, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, بولتا ہے یا ربی, اے میرے رب, اے میرے رب. اور یہ ربوبیت کا حوالہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ دیکھتا ہے کہ بندہ میری اس صفت کے حوالے سے دعا کر رہا ہے, جلدی اسے محروم نہیں کرتا, اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. ایک تو دیکھو سفر میں ہے, دوسرے بہت پریشان حال ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, اغبر, کپڑے غبار آلودہ, میلا کچیلا ہے, تیسرے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں, چوتھے ربوبیت کے حوالے سے دعا کر رہا ہے. لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کا ہے, وہ مشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا ہے, وہ ملبسو حرام, اس کے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے, وہ غزیہ بالحرام, اور اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام غذا سے ہوئی ہے. فانا یستجاب لذلک, اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ گویا اللہ تبارک و تعالی حرام غذا سے بننے والے, حرام غذا سے پلنے والے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. لہذا ہمیں رزق حلال کی تلاش کرنی چاہیے, اور ہر وہ لقمہ جو ہم منہ میں رکھیں اور حلق سے نیچے اتاریں پوری تحقیق کے ساتھ کہ یہ لقمہ حلال ہی کا ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. رزق حلال کی اتنی فضیلت اور رزق حرام کی اتنی شناعتیں اور قباحتیں بیان کیے جانے کے بعد, مسلمانوں کے علم میں ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا مسلم معاشرہ حرام رزق ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تقریباً 95% مسلمان رزق حرام کے حصول میں لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہیں اس کاروبار کے تعلق سے صحیح علم نہیں ہے, حالانکہ وہ کاروبار صحیح نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں, اور کچھ لوگ جان بوجھ کر کے جن کی نگاہ میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے, ہر چائے در گھسیٹم الٹا سیدھا سب رواست, یہ تصور جن لوگوں کا ہے انہیں بس پیسہ ملنا چاہیے, وہ حلال طریقہ ہے رزق کے حصول کا یا حرام طریقہ ہے اس سے ان کو کوئی بحث نہیں ہے, اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن دونوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے دھندے کے بارے میں علم نہیں تھا, لہذا اگر میں حرام روزی حاصل کر کے پیٹ پالتا رہا تو میرا یہ عذر مسموع ہوگا. قطعاً اللہ کے ہاں یہ عذر مسموع نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ مکلف ہیں اس بات کے کہ تجارت کا کاروبار کا جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں آپ پوری طرح دیکھ لیں کہ یہ طریقہ شریعت کی نگاہ میں صحیح ہے یا نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو, حدیث اس طرح ہے, وان عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضی اللہ تعالی عنہ يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رواه البخاري في كتاب الايمان. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایمان میں لائے ہیں. ایمان میں لا کر کے حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاک روزی کا تعلق ایمان سے ہے, اور یہ بتانا چاہ رہے کہ اگر آدمی رزق حلال اور رزق حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. رزق حرام کی وجہ سے اس کا اثر اس کے ایمان کے اوپر پڑے گا. لہذا اس حدیث پاک کو حضرت کتاب الایمان کے اندر لائیں کہ رزق حلال اور رزق حرام کا براہ راست تعلق ایمان سے ہے. آدمی مت یہ سمجھے کہ اس کا تعلق صرف انسانی جسد سے ہے, انسانی بدن سے, نہ رزق حلال اور رزق حرام کا براہ راست تعلق انسان کے ایمان سے ہے. اسی وجہ سے اس حدیث پاک کو کتاب الایمان کے اندر لائیں, ورنہ ترجمۃ الباب سے بظاہر یا اس کتاب میں اس حدیث کو لانے کا اور کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے. کیا؟ کہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے, لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں, سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دھندہ حلال ہے, یہ کاروبار حلال ہے یا یہ کاروبار حرام ہے. حلال واضح ہے حرام واضح ہے, لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ باتیں مشتبہ ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اس سلسلے میں تاکید کی گئی ہے کہ لا یعلمہ کثیر من الناس, اس بارے میں بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا. تو مشکوک دھندے کے تعلق سے شریعت مطہرہ ہمیں کیا سجیشن دے رہی ہے بتایا گیا. فمن تقل مشتبہ, جو آدمی شبہ والے کاروبار سے شبہ والی چیزوں سے شبہ والے رزق سے بچ گیا, وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا. یہ ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ رزق حلال اور رزق حرام کا تعلق براہ راست دین کے اوپر پڑتا ہے. جو آدمی شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے گیا, شبہات سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ شبہ والے دھندے سے حاصل ہونے والے رزق سے اپنے آپ کو بچا لے گیا, تو سمجھو وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا. لیکن جو شخص شبہ والی چیز میں پڑ گیا, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چرواہا جو بادشاہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے اپنے مویشیوں کو چرا رہا ہے, پورا امکان ہے کہ کوئی مویشی بادشاہ کی چراگاہ کے اندر گھس جائے. ظاہر ہے کہ بادشاہ کی چراگاہ کے اندر گھسنے کا جرم بہت بڑا ہے. آگے یہ فرمایا گیا, اسی طرح جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. تو شبہات کے اندر مبتلا ہونے والا آدمی اسی چرواہے کی طرح ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے مویشیوں کو چرا رہا ہے. مکمل امکان ہے کہ وہ چراگاہ کے اندر اپنے کسی مویشی کو ڈالنے کا سبب بن جائے. تو ایسا کام کیوں کرے جہاں شبہ ہے؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ ہیں, اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں, لہذا شبہات سے اپنے آپ کو بچائے. اور آخری ٹکڑا تو بڑا عجیب ہے, اس کا تعلق ما قبل سے اب میری سمجھ میں آیا. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب تک وہ صحیح رہتا پورا بدن صحیح رہتا, یہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. بھائی اس کا تعلق حلال و حرام سے کس طریقے کا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے, اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام غذا کا اثر ڈائریکٹ قلب کے اوپر پڑتا ہے, اور قلب ہی انسان کے تمام احساسات جذبات خیالات کا مخزن ہوتا ہے. بگاڑ اگر اس سرچشمے کے اندر آ جائے تو پورے کردار کے اندر پھیل جاتا ہے, اور دل بگڑتا کس وجہ سے ہے؟ حرام رزق کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے. اس لیے کہ گوشت کا یہ لوتھڑا پورے بدن کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے, اور غذا سے خون بنتا ہے. اب وہ غذا یا تو حرام کی رہے گی یا حلال کی رہے گی, اسی سے خون بنے گا, اور یہ دل اسی خون کو پورے بدن کے اندر سپلائی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق خون سے بہت گہرا ہوتا ہے, لہذا دل سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے حرام رزق سے. لہذا جو رزق حرام ہے اس سے بھی اپنے آپ کو آدمی بچائے, اور جو کاروبار اور جو رزق مشکوک ہے مشتبہ ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کاروبار یا رزق کا یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے, اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اس حدیث پاک میں ایسے آدمی کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شبہات سے بھی بچائے. حرام واضح حلال واضح, اگر حرام تو اس سے اپنے آپ کو تو آدمی بچائے گا, شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا. اس لیے کہ شبہات ہو سکتا ہے کہ اسے حرام چیز میں لا کر کے ڈال دے, حرام کے اندر پھینک دے لا کر کے. اسی وجہ سے آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ بہت ساری کتابیں ہیں, کتاب الطہارہ, کتاب الامارہ, اسی طریقے سے ایک کتاب احادیث میں رہتی ہے, ایک چیپٹر رہتا ہے, کتاب means چیپٹر, ایک چیپٹر رہتا بوجود کا, خرید و فروخت کا, تجارت کا, کاروبار کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو مسجد بیضا کے اوپر چھوڑ دیا ہے, روشن شاہراہ کے اوپر, جس کی رات بھی دن کی طرح ہے, تم کہیں بھی اس راستے میں بھٹک نہیں سکتے ہو. میں نے تم کو روشن شاہراہ کے اوپر چھوڑا ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو روشنی میں نہ ہو, تاریکی میں ہو. کوئی دھندا, کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جو روشنی میں نہ ہو, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہ ہو, اور آپ کا کوئی قول اس سلسلے میں موجود نہ ہو, آپ کا کوئی حکم اس سلسلے میں موجود نہ ہو. ایسا نہیں ہے. جب ہم احادیث کی کتابوں میں وہ چیپٹر جو چیپٹر بیو کا ہے, کاروبار کا ہے, لین دین کا ہے, تجارت کا ہے, کھول کر دیکھتے ہیں, تو ہمیں خرید و فروخت, تجارت, بازار, اس کے تعلق سے تمام کے تمام قوانین مل جاتے ہیں. اگر یہ تمام قوانین کوئی انسان ملحوظ رکھتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حلال رزق چھوڑ کر کے حرام رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے. شرط یہ ہے کہ وہ قوانین مسلمانوں کو معلوم ہونے چاہیے. عام طور پر رزق کے حصول کے دو طریقے ہیں, ایک طریقہ ہے زراعت کا, ایک طریقہ ہے تجارت کا. دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں دونوں کے بارے میں واضح قوانین دیے. مثلا کھیتی باڑی کے تعلق سے ایک حدیث پاک اس طرح سے, وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المحاقلۃ والمزابنۃ والمخابرۃ والمعاومۃ ورخص فی العرایا, رواہ ترمذی فی کتاب البیوع. حضرت امام ترمذی جہاں لین دین بیوع کا چیپٹر ہے اس کے اندر لائیں, کتاب البیوع کے چیپٹر میں لائیں, اس کو بیوع کے چیپٹر میں, کتاب البیوع کے اندر اس حدیث کو لائیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے محاقلہ سے, مزابنہ سے, مخابرہ سے, معاومہ سے, اور ارایا میں رخصت دی ہے. یہ سب نام ہیں زراعت کے طریقوں کے. محاقلہ کا کیا مطلب ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ بالیوں میں کھیت میں جو غلہ موجود ہے, کھیت میں بالیوں میں جو غلہ موجود ہے اس کو خریدنا اس غلے سے جو گھر میں رکھا ہوا ہے. مثلا کوئی یہ کہے کہ یہ ایک ایکڑ کھیت میں جو گیہوں کی فصل ہے, بالیوں میں گیہوں جو موجود ہے کھیت میں, دس کوئنٹل جو میرے گھر میں گیہوں رکھا ہوا ہے, اس کے بدلے میں تو یہ پورے ایکر کھیت کا غلہ دے دے, ناجائز ہے. اس لیے کہ یہ غلہ جو یہ دے رہا ہے متعین ہے, دس کنٹل متعین ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک ایکر کھیت کے اندر بالیوں سے جب غلہ نکالا جائے, چاہے وہ دھان ہو, چاہے وہ گیہوں ہو, چاہے اور کوئی غلہ ہو, وہ دس کوئنٹل غلے سے کم ہو یا دس کوئنٹل غلے کی قیمت سے کم ہو. اور یہ اصول ہے کہ متبائعین میں سے دو کاروبار کرنے والوں میں سے ایک کا نقصان اگر ہے تو وہ طریقے کاروبار حرام ہوگا, وہ بیع کا طریقہ حرام ہوگا. یہاں رک کر ایک دفعہ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں جو میں نے سودی کاروبار کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے کہی تھی, کہ اگر فریقین کا ہر ایک کا نفع ہو اور دونوں کا نقصان ہو, نفع اور نقصان میں دونوں برابر ہوں, دونوں کا نفع ہو جائز ہے, ایک کا نفع یقینی ہو دوسرے کا نفع موہوم ہو مشکوک ہو تب بھی وہ بے جائز نہیں ہے اور ایک کا نفع ہو دوسرے کا نقصان ہو یہ تیسری قسم بھی حرام طریقے تجارت کی ہے اور حرام طریقے کاروبار کی ہے دونوں کا نفع ہو جو ہے شکل جائز ہے کاروبار کی ایک کا نقصان ہو ایک کا نفع ہو حرام ایک کا نفع یقینی ہو دوسرے کا نفع موہوم ہو مشتبہ ہو تب بھی وہ سودا حرام ہے یہاں دیکھیے ایک کا نفع متعین ہے اور ایک کا نفع مشتبہ ہے ہو سکتا ہے کہ دس کنتل غلے کے بارے میں جو بات اس نے کہی ہے کہ دس کنتل غلے کے بدلے میں پورے ایکڑ کھیت کی فصل دے دے ہو سکتا ہے دس کنتل نہ نکلے اس سودے میں اس کاروبار میں ایک کا نفع متعین ہے اور ایک کا نفع موہوم ہے بے ناجائز ہے اس کو کہتے ہیں بے محاقلہ حرام ہے عام طور پر جہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ شکل اکثر جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ موجود ہے والمزابنہ مزابنہ کہتے ہیں کہ کھجور کے پیڑ کے اوپر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں اس کو توڑی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں خریدنا بیچنا آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کنتل کھجور ہے یہ ایک کنتل کھجور لے لے اور اتنے پیڑوں کی کھجور میں لے لیتا ہوں اس کو مزابنہ کہتے ہیں یہ طریقہ بھی حرام ہے اس لیے کہ اس میں ایک کا نفع متعین ہے دوسرے کا مشکوک ہے تیسرا طریقہ مخابرہ کا ہے مخابرہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا کھیت کرائے کے اوپر دے دے یہ ایک ایکڑ کھیت ہے سچائی تیری جتائی تیری گڑائی تیری تخم اور بیج تیرا کاشتکاری کے اندر جتنا پیسہ لگا رہا ہے لگ رہا ہے وہ سب تیرا لیکن مجھے غلے کا آدھا چاہیے نصف چاہیے یا ایک چوتھائی چاہیے ایک تہائی چاہیے حرام ہے اس کو بے مخابرہ کہتے ہیں بے مخابرہ کے بارے میں بھی ممانعت آئی ہے منہی انو ہے یہ بے کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آدھا غلہ میں لے لوں گا یا یہ متعین کریں آپ کہ جو بھی غلہ اس ایک ایکڑ کے اندر آئے گا اس کا آدھا تمہیں مجھے دینا پڑے گا ایک سال دس کنتل آتا ہے تو پانچ کنتل اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور پانچ کوئنٹل زمین والے کو دے دیتا ہے دوسرے سال غلہ کتنا آیا صرف ایک کوئنٹل آیا اب ایک کوئنٹل کے اندر اگر پچاس کلو زمین والے کو دے دیتا ہے پچاس کلو خود رکھ لیتا ہے تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پچاس کلو جو اس کو ملا ہے کاشتکاری کے اوپر گڑائی جتائی سچائی بیج اس سب کا ٹوٹل لگانے کے بعد پتا یہ چلتا ہے کہ پچاس کلو سے کہیں زیادہ پچاس کلو کی قیمت اگر لگائی جائے اگر ایک ہزار روپے ہے تو کھیت کے اوپر وہ دو تین ہزار روپے لگا چکا ہے ظاہر ہے کہ ایک کا نفع متعین ہے دوسرے کا نفع مشکوک اور موہوم ہے لہذا یہ بے بھی اور یہ سودا بھی حرام قرار پائے گا ایک بے اور ہے بے معاوما عام طور پر آندھرا کے اندر کیا کرناٹکا کے اندر یو پی کے اندر تمام اسٹیٹس کے اندر جاری ہے ہمارے ایک ساتھی تھے وہ بھی یہی کاروبار کرتے تھے میں نے ان کو منع کیا کہ یہ بے صحیح نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار کو معاوما کہا ہے اور معاوما منہی انہو ہے منع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاوما کا کیا مطلب ہے آدمی کہے کہ یہ جو پورا باغ ہے آم کا ایک سال کے لیے میں ایک لاکھ روپے میں لیتا ہوں یا دو سال کے لیے میں دو لاکھ روپے میں لیتا ہوں یہ معاوما ہے معاوما حرام ہے اس لیے کہ تم نے باغ والے کو دو لاکھ روپیہ دے دیا لیکن باغ کے اندر اگر آم کے درختوں کے اوپر پھل نہ آئے تو ایک کا نفع متعین ہے دوسرے کو نقصان ہی نقصان ہوا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو جسے معاومہ کہتے ہیں اس کو حرام قرار دیا, اس لیے کہ علت حرمت یہی ہے کہ اس میں ایک کا نفع متعین ہے دوسرے کا مشکوک اور موہوم ہے. ورخص فی الارایا, ہاں ارایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی. ارایا کا کیا مطلب ہے؟ ایک بیع ہے, ایک آدمی بہت غریب ہے, مثلا زید, میرے کھجوروں کے باغات ہیں, میں اس غریب سے یہ بولتا ہوں کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میرے باغ کے ان دو درختوں کے اوپر جتنی بھی کھجوریں آئیں گی وہ سب تیری. بہت خوش ہو گئے ہو, لیکن بار بار وہ باغ میں آتا جاتا ہے, مالک کو اس کے بار بار آنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو مالک یہ بولتا ہے, ارے بھائی بار بار کیوں آ رہے ہو, یہ دو درختوں کی کھجوریں دینے کے لیے میں نے تم سے کہا ہے نا, لہذا 50 کلو لو اور یہاں سے پھوٹو. یہ ہے بے ارایا, یہ جائز ہے, اس لیے کہ یہ دو درخت جو ہیں یہ تو اسی کے ہیں نا, مالک کے ہیں, خالی اس نے اتنا کہا ہے کہ ان دو درختوں کی کھجوریں میں نے تجھے دے دی, لہذا اب تو بار بار ادھر آ مت, میں تقریباً 50 کلو یا 100 کلو کھجوریں دے دیتا ہوں. اس میں چونکہ کسی ایک کا نقصان اور نفع کا تصور نہیں ہے, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو جسے بیع آرایا کہتے ہیں رخصت دی ہے. کھیت کے اندر ایک اور کاروبار ہے, ایک اور طریقہ ہے, اس کو بیع سلف یا بیع سلم کہتے ہیں. اس کا بھی ذکر حدیث کی کتابوں میں آیا ہے, مثلا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البویو کے اندر بویو کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے حضرت ابن عباس سے, اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وہم یسلفون فی التمر فقال من اسلف فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم, رواہ ترمذی فی کتاب البویو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے, کھجوروں کے باغات ہیں وہاں, 300 کلومیٹر تک اب بھی کھجوروں کے باغات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ بے سلم کرتے تھے, بے سلف کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا جو آدمی سلف کرتا ہے, یہ بے کرتا ہے, اس طریقے کا دھندا کرتا ہے, سودا کرتا ہے, وہ کرے, لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں. کیا شرط ہے؟ ایک تو وزن معلوم ہو, دوسرے پیمانہ معلوم ہو, اور تیسرے وقت معلوم ہو. اس کو بیع العاجل بالعاجل بولتے. مثال اس کی یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں, کھیتی ہے, تو تم ایسا کرو کہ مجھے 1000 روپیہ دے دو تو فلا قسم کا گیہوں جو کہ میں بونے والا ہوں اپنے کھیت میں, اس وقت 1 کلو کا 10 روپیہ ہے, تو مجھے اگر 1000 روپیہ دے دو تو 1000 روپے کا جتنا گیہوں اس وقت مل رہا ہے, جس کیفیت کا, جس طریقے کا, 3 مہینے کے بعد فصل کے پک جانے کے بعد میں اتنا گیہوں تمہیں دے دوں گا. یہ ہے بے سلم, اس کو بے آجل بل آجل بولتے. پیسہ پہلے لے لیتا ہے, غلہ بعد میں دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے کو جائز قرار دیا اس شرط کے ساتھ کہ کیل یعنی پیمانہ معلوم ہو, وزن معلوم ہو, کیفیت معلوم ہو اور مدت معلوم ہو. ان شرائط کے ساتھ یہ بے جائز قرار دی گئی, اس کو بے سلم کہتے ہیں یا بے سلف کہتے ہیں. یہ تو کھیتی باڑی کا معاملہ تھا, جہاں تک رہن کا معاملہ ہے, آج کل رہن کے معاملے میں بھی مسلمان افراط و تفریط میں مبتلا ہے. میں مجبور, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میں کہتا ہوں کہ 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دو, میرا یہ گھر رہن کے طور پر تم رکھ لو. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ اس مجبور کو دے دیتے ہیں, اس کے گھر کو رہن میں رکھ لیتے ہیں, پھر اس کو کرائے پر چڑھا دیتے ہیں, اور اس سے جو کچھ کرایہ آتا ہے خود استعمال کرتے ہیں, یہ ناجائز ہے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس سلسلے میں اگر وہ حدیث دیکھ لیں تو بات کچھ صاف ہو جائے گی. حدیث اس طرح ہے, وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزہر یرکب اذا کان مرہونا ولبن الدر یشرب اذا کان مرہونا وعلى الركب الذي ويشرب وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. رواه ترمذی بھی کتاب البویو. حضرت امام ترمذی اس کو بویو کے چیپٹر ہی میں لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ کے اوپر چڑھا جائے گا جب وہ رہن رکھی ہوئی ہو, جانور کا دودھ پیا جائے گا جب وہ رہن رکھا ہوا, اور جو سواری کر رہا ہے جو پی رہا ہے اس کا خرچہ اس کے اوپر ہے. غور کیجئے, ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 روپیہ مجھے دے دو, میرا یہ اونٹ رکھ لو, اونٹنی رکھ لو. اب 1000 روپیہ دے کر کے وہ اونٹنی رکھ لیتا ہے, اب اونٹنی کے اوپر وہ سواری کر رہا ہے, اونٹنی کا دودھ پی رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اونٹنی ہے یہ رہن میں رکھی ہوئی ہے, اب جو آدمی اس کے اوپر سواری کرے گا وہ اس کا چارہ دے گا, چارہ کے بدلے میں اس کا دودھ استعمال کرے گا. اسی طریقے سے اگر اس کا دودھ پی رہا ہے, سواری کر رہا ہے تو اس کا خرچہ دے رہا ہے, اس کا چارہ دے رہا ہے, اور اگر دودھ پی رہا ہے تو اس کو چارہ دے رہا ہے, تو اتنا انتفاع کر سکتا ہے. ایسے ہی گھر کو اگر قیاس کر لیا جائے تو بات تھوڑی سمجھ میں آ جاتی ہے. میں محتاط طریقے پر بول رہا ہوں کہ گھر اگر آپ نے رہن کسی کے پاس رکھ دیا ہے 1,00,000 روپیہ لے کر کے, تو اگر آدمی خود اس میں رہتا ہے, خود اس میں رہتا ہے, تو جب رہے گا تو صاف صفائی کرے گا, اس کی مینٹیننگ کرے گا, اور جب پیسہ وہ واپس کرے گا تو شے مرہون کو اسی کیفیت کے ساتھ واپس کرنا پڑے گا جس کیفیت کے ساتھ راہب نے آپ کے پاس رہن رکھا تھا. ظاہر ہے کہ اگر آپ اسے 3 سال بند رکھیں گے شے مرہون کو, تو 3 سال کے اندر تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی, چوہے اس گھر کو خراب کر ڈالیں گے. اسی طریقے سے اندر جالے اور پلاسٹر بارش کی وجہ سے اور بہت ساری پریشانیاں, بہت ساری خرابیاں اس گھر کے اندر پیدا ہو جائیں گی. لہذا اگر رہن پر لینے والا اگر اس گھر کے اندر رہتا ہے اور صاف صفائی کرتا ہے, پوری احتیاط برتتا ہے, اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب اس گھر کو واپس کروں گا تو پہلی کیفیت کے ساتھ واپس کروں گا, تو اس حدیث پاک کی روشنی میں اس کا جواز ملتا ہے. لیکن اگر اس گھر کو کرایے پر چڑھا دے اور کرایہ حاصل کر کے کھائے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ بعض علماء کا خیال ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں, اراضی مرہونہ سے قطعاً انتفاع جائز نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ گھر آپ نے دے دیا رہن کے اوپر اور 1,00,000 روپیہ لے لیا ہے, یہ سیکیورٹی کے طور پر آپ نے دیا ہے, نہ کہ استعمال کے لیے. سیکیورٹی کے طور پر آپ نے دیا ہے, سیکیورٹی کے لیے, اس وجہ سے کہ اگر میں آپ کا 1,00,000 روپیہ نہ دے پاؤں تو یہ جو سیکیورٹی کے طور پر میرا مکان آپ کے پاس ہے بیچ کر آپ اپنا پیسہ لے لیں, صرف اس لیے ہے, نہ کہ انتفاع کے لیے. اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اراضی مرہونہ سے انتفاع جائز نہیں ہے. لیکن اگر مینٹیننگ کا معاملہ اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو کم سے کم اس کے اندر رہنے کی ایک راہ کھل جاتی ہے اگر اس حدیث کے اوپر اس کو قیاس کیا جائے. تو اس کی ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے کہ اس گھر کا کرایہ متعین کر دے کہ یہ گھر کتنے تک کرایہ حاصل کر سکتا ہے. اگر 500 روپیہ کرایہ مل سکتا ہے اس گھر کا تو اس گھر میں وہ رہے اور گھر کی صفائی ستھرائی کے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ خرچہ زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتا ہے کہ اس کو مائنس کر سکتا ہے, بقیہ رہن کے اندر وہ کٹتا رہے گا. اگر یہ شکل ہو تو تسلیم کرنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. یہ اراضی مرہونہ کے تعلق سے گفتگو تھی. آگے بڑھتے ہیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں حرمت کے دائرے میں آتی ہیں. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی پیاری روایت ہے. دیکھیے کون کون سی چیزیں حرام قرار دی گئی ہے جس کے اندر آج مسلمان پھنسے ہوئے. حضرت ابو مسعود انصاری سے اس طرح روایت ہے. وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب و مہر البغی و حلوان الکاہن. رواہ الترمذی فی کتاب البویو. حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے منع کیا ہے. کتے کی قیمت سے, کتے کی قیمت سے کتا بیچ کر کے اس کی قیمت لینا جائز نہیں ہے. ایک حدیث کے اندر ذرا استثناء آیا ہے, وہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا عن ثمن الکلب الا کلب الصید. رواہ ترمذی فی کتاب البویو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا جو کتا شکار کا کتا نہ ہو, شکاری کتا نہ ہو, یا حراست کا کتا نہ ہو. حراست کا مطلب وہ جو باغ وغیرہ کی رکھوالی کرتا ہے, یا جو شکار کا کتا ہے. ان دو کتوں کے علاوہ بقیہ اور یہ پالنے کے لیے لوگ لے لیتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اس کی قیمت کھاتے ہیں کھلاتے ہیں, اس طریقے کے کتے کی بے جائز نہیں ہے اور اس کی قیمت کھانا جائز نہیں ہے. تو کتے کی قیمت نہیں کھا سکتے. اور وہ مہر البغی, اور زانیہ اور زانی مرد جو زنا سے پیسہ حاصل کرتا ہے وہ پیسہ بھی حرام ہو, اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. وہ حلوان الکاہن, اور کسی بابا یا اسی طریقے سے کسی پیر اور اسی طریقے سے کسی عراف کاہن نجومی, اس کا پرشاد کھانا, اس کی مٹھائی کھانا, اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب ہم جاتے ہیں کسی بابا کے ہاں, وہ جو تعویذ لکھتا ہے, وہ جو گنڈے لکھتا ہے, دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے, اس کے بعد کہتا ہے بیٹا یہ مٹھائی لیتے جاؤ کھا لینا, تو یہ کاہن کی جو مٹھائی ہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا, اس کو بھی نہیں کھا سکتا آدمی. ایک بے اور ابھی ذہن میں آئی, انس بن مالک سے, اور امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ سے کتاب البویو کے اندر لائیں. امام مسلم بویو کے چیپٹر میں اس کو لائیں. وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال نہینا ان یبیع حاضر لباد. رواہ مسلم بھی کتاب البویو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم کو منع کر دیا گیا کہ کوئی شہری آدمی کسی دیہاتی سے چیز خریدے. دیہاتی لوگ سبزیاں لے کر کے اپنی دیہات سے شہر کی طرف آتے ہیں. ذرا غور فرمائیے, جب یہ آئیں گے صبح چل کر کے, تو ایک تو ان کو جلدی سے گھر جانا رہے گا, تو یہ جلدی جلدی بیچنے کی کوشش کریں گے, اور دوسرے یہ کہ یہ تو پاگل تو ہے نہیں کہ بغیر فائدہ لیے ہی یہ بیچ دیں گے. فائدہ لیں گے, نفع لیں گے, لیکن نفع ایک حد کے اندر رہے گی اور ان کو واپس بھی جانا ہے, لہذا بازار کی قیمت سے زیادہ یہ نہیں بیچیں گے, بیچ کر کے چلے جائیں گے. اب کوئی آدمی یہ دیکھے کہ یہ دیہاتی کچھ سبزیاں لے کر کے, کچھ پھل لے کر کے اپنے گاؤں سے آ رہا ہے, درمیان میں روک کر کے اس کو خرید لیتا ہے, اور خریدنے کے بعد اس کو رکھ لیتا ہے کہ بازار بھاؤ جب بڑھے گا تب ہم اس کو بیچیں گے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے پیاز خرید لیتے ہیں لوگ, لہسن لوگ خرید لیتے ہیں. ارے بعض مرتبہ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ لہسن کی قیمت 100-100 روپے کلو ہو گئی ہے, پیاز کی قیمت 60-70 روپے ہو گئی ہے. یہ اسی احتکار کی علت کی وجہ سے, اور جہاں بھی یہ احتکار کی علت پائی جائے اور اس علت تحریم کی وجہ سے یہ سودا حرام ہو جائے گا. احتکار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی غلے کو کسی چیز کو اپنے گھر میں رکھ لے اور یہ دیکھے کہ مارکیٹ کے اندر جب اس کا بھاؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تب میں اس کو بیچوں گا, اس کو احتکار کہتے ہیں. علت احتکار ہے تحریم کی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ دیہاتی کا مال کوئی شہری جا کر کے بیچ میں نہ خرید لے, اس لیے کہ پھر بازار کے اوپر اس کا اثر پڑے گا, لوگوں کو وہ چیز خریدنے میں تکلیف ہوگی, زیادہ بھاؤ میں خریدنے پر وہ مجبور ہوں گے, ان دونوں میں سے ایک کو تکلیف ہے, ایک کا نقصان, ایک کے نقصان کی وجہ سے یہ بے حرام قرار دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے کی اور بویو کو حرام قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت امام ترمذی کتاب البویو کے اندر لا روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتین, رواہ ترمذی بھی کتاب البویو. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایک ایسی بیع سے جس کو بیعتین فی بیعتین بولتے, یعنی ایک سودے کے اندر دو سودا. مثلا میں یہ کہوں کہ میں اپنی یہ ہینڈ کرچیف 10 روپے میں بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ تو اپنا یہ عینک مجھے 5 روپے میں دے دے. اب دونوں راضی ہو جاتے ہیں. بظاہر دیکھو یہاں جو ادلا بدلا ہو رہا ہے اور بدلے میں دونوں چیزیں جو آ رہی ہیں دونوں کی قیمت معلوم ہے, اس کا 10 روپیہ اس کا 5 روپیہ. میں بھی راضی ہوں, یہ آدمی بھی راضی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ رضامندی پائی جا رہی ہے اور اگرچہ دونوں کی قیمت متعین ہے, معلوم اس کی قیمت 5 روپے اس کی قیمت 10 روپے, لیکن پھر بھی یہ بیعتین فی بیعتین ہے, ایک سودے کے اندر دو سودا ہے. پہلے اس دستی کا سودا پکا کرو, یہ 10 روپے میں پہلے خریدو, اس کے بعد پھر اینک کا بھاؤ لگاؤ, پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ اینک خریدتا کہ نہیں خریدتا ہے. تو دو بیع کے اندر ایک بیع کے اندر دو بیع یہ صحیح نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹالمنٹ کے اندر بھی یہی حالت ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ابھی اگر خرید رہے ہو, یہ موٹر سائیکل ابھی لے رہے ہو تو 50,000 میں ہے, اور اگر 3 مہینے کے بعد اگر اس کو لے رہے ہو, 3 مہینے کی مہلت چاہ رہے ہو تو تم کو 60,000 روپیہ دینا پڑے گا. بظاہر یہ بھی بیعتین فی بیعتین ہے, بیعتین فی بیعتین کے دائرے میں آتا ہے. اور اگر بیعتین فی بیعتین کے دائرے میں نہ بھی آئے تو بھی سود کی جو تعریف ہے اس کے اوپر فٹ آتی ہے. ذرا سود کی تعریف جو جامع صغیر کے اندر ہے اور جس کی سند کے اوپر میں نے بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حدیث صحیح ہے, تو اس طرح کی گئی ہے جامع صغیر کے اندر سود کی تعریف, کل قرض جر منفعتا فہو ربا, ہر وہ ادھار, غور کیجئے, ہر وہ ادھار جو نفع کھینچے وہ سود ہے. یہ موٹر سائیکل ہے, بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موٹر سائیکل ابھی لے جا رہے ہو تو 50,000 روپے میں, 3 مہینے کے بعد اگر پیسہ دو گے یہ 50,000, تو یہ 50,000 نہیں ہوگا, 10,000 اور بڑھا کے دینا پڑے گا. برابر, اب یہ لے جا رہے ہیں جناب علی موٹر سائیکل گھر میں, پیسہ نہیں دیا انہوں نے, یہ گھر لے جا رہے ہیں. اب بتائیے بغیر پیسہ دیے یہ موٹر سائیکل جو گھر لے جا رہے ہو یہ کیا ہے؟ ادھار ہی تو ہے, قرض ہے کہ نہیں ہے؟ ادھار ہے, یہ ادھار لے جا رہے ہو آپ. اور یہ ادھار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ادھار جو نفع کھینچے یہ ادھار ہے, اور یہ ادھار نفع کھینچ رہا ہے 10,000 مزید, لہذا سود کی اس تعریف میں آنے کی وجہ سے یہ جو انسٹالمنٹ ہے, انسٹالمنٹ کا جو کاروبار ہے یہ جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, حرام ٹھہرتا ہے, اس لیے کہ سود کی تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے, ہاں وہاں جس کو انگریزی میں کہیں گے کیش اینڈ کیری, کیش دے لے جا, کیش اینڈ کیری, اس کو عربی میں کہتے ہیں ہاں وہاں, یہ ہے 50 روپے کا, یہ 50 روپے دے اور لے جا, موٹر سائیکل ہے 50,000 کی, 50,000 گن لے جا, کیش اینڈ کیری, ہاں وہاں یہ جائز. اب سودا آن کریڈٹ بیس, کریڈٹ بیس کے اوپر, کریڈٹ بیس کی دو طریقے, یہ دو طریقے کیا ہیں؟ آپ کے پاس 10,00,000 روپے موجود ہے, آپ ایک کار لینا چاہ رہے ہیں, کار کی قیمت بھی 10,00,000 روپے ہے, لیکن اگر آپ 10,00,000 دے کر کے فورن کار کو لینا چاہیں تو انکم ٹیکس کے شرارت, انکم ٹیکس کے لوگوں کی شرارت کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا اندیشہ ہے. انکم ٹیکس تو ادا کرنا ہے, انکم ٹیکس کے بارے میں نہیں بول رہا اس لیے کہ وہ تو حکومت کو دینا ہی ہے ہمیں, انکم ٹیکس وہ حکومت کو ہمیں ادا کرنا ہے, میں یہاں انکم ٹیکس نہ دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں, انکم ٹیکس وہ حکومت کو ہمیں دینا ہے, لیکن انکم ٹیکس والوں کی شرارت, یہ میں لفظ لا رہا ہوں, انکم ٹیکس والوں کی شرارت سے بچنے کے لیے 5,00,000 دے دیتا ہے اور 5,00,000 دھیرے دھیرے دیتا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس 10,00,000 آلریڈی موجود ہے. اس طریقے کی بے کا جواز نکلتا ہے, دے سکتا ہے اس لئے کہ 10 lakh موجود ہے پریشان ہوگا روز روز کون ٹینشن پالے گا ایک کار لینے کے لئے لہذا یہ اس صورت میں ہو کر کے بڑی حد تک جواز کے دائرے میں آ جاتا ہے ہاں آپ کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں موٹر سائیکل 50,000 کی خرید رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی لے رہے ہو 50,000 تین مہینے بعد اگر پیسہ دو گے تو 60,000 آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے نا شکل بدل گئی لہذا انسٹالمنٹ کا جو یہ طریقہ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے غلط ہے ناجائز کچھ اور تجارت کے طریقے ہیں مثلا ہمارے ہمالے گاؤں میں بسی چلتی ہے یہاں بھی پتہ نہیں چلتی ہے کہ نہیں چلتی اس کو بسی بولتے ہیں لوگ اپنا پیسہ ایک جگہ جمع کرتے رہتے ہیں پھر قرآن دادی کے ذریعے ان کو پیسہ مل جاتا ہے یعنی ایک سال کے اندر 40,000 rupees ہر ایک آدمی کو وہ 40,000 rupees مل جاتا ہے اس پر سود وود نہیں ہوتا یہ شکل جائز ہے ہر آدمی کو جتنا اس نے جمع کیا ہے سال بھر کے بعد اتنا مل جاتا ہے ہر آدمی کو 40,000 rupees مل جاتا ہے وہ قرآن دادی کے ذریعے یہ بسی کا طریقہ جائز ہے لیکن اب اس میں بھی حرمت کے ذرائع آ گئے ہیں حرمت کے طریقے آ گئے ہیں یہ کہ قرآ اندازی ہوئی قرآ دوسرے کے نام نکلا ایک آدمی کو ضرورت ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی 40,000 کی یہ بسی ہے ابھی مجھے ضرورت ہے ایسا ہے کہ 25,000 کے اندر یا ایسی 40,000 کی بسی ہے تو 35,000 کے اندر مجھے دے دے 35,000 کے اندر دے دے چونکہ پیسہ دے کر کے کمی بیشی یہ جائز نہیں ہے یہاں کمی بیشی ہو رہی ہے لہذا بسی کا یہ طریقہ ناجائز اور حرام ہے اس کے اندر بہت سارے مسلمان ملوث ہیں ان کو اس دھندے سے اور اس کاروبار سے بچنا چاہیے اسی طریقے سے یہودیوں نے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تمام خراب عادتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور خراب عادت ان کی بیان کی ہے سمعون للکذب واکالون للسحت ارے یہ تو جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں اور یہ حرام کھانے والے نہیں حرام کے بہت کھانے والے اکالون للسحت خدا کی قسم اکال کا لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا قرآن حکیم کے اندر ایگزیکٹ ان کی اس عادت کی ترجمانی کر رہا ہے اور یہ لفظ خود قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے صرف انہی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ یہودی سود کھانے والے نہیں سود کے بہت زیادہ کھانے والے ایک ہے عاقل کھانے والا اور ایک اکال مبالغہ کا صیغہ ہے بروزن فعال بہت زیادہ کھانے والے ہیں جیسے اللہ کی ایک صفت ہے غافر بخشنے والا ایک غفار بہت زیادہ بخشنے والا تو یہ عاقل ہی نہیں بلکہ یہ اکال ہیں حرام کے بہت زیادہ کھانے والے اور انہوں نے اس سودی کاروبار کو اس سودی نظام کو جس سے ان کو منع کیا گیا تھا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ قرآن حکیم بولتا ہے کہ سود کا لین دین ان کے اندر موجود ہے جبکہ ان سے ان کو روکا گیا ہے تورات میں بھی سود ممنوع ہے لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کو رائج کیا ہوا ہے اور پوری دنیا کو انہوں نے سودی کاروبار کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے نئے نئے طریقے آ رہے ہیں مثلا ایم وے ہے میں نے اس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھا یہ بے مخاطرہ ہے حرام ہے یہ اسی طریقے سے آر سی ایم ہے یہ بھی حرام طریقے تجارت ہے یہ سارے کے سارے طریقے حرام ہیں علت کیا ہے میں نے غور کیا اس کے اوپر ایم وے کا ایم وے یہ امریکہ کی سمجھو ایک طریقے تجارت ہے اس کی ایک چھوٹی شکل آر سی ایم شکل وہی ہے کہ ایک آدمی 2,000 rupees یا 1,300 rupees جمع کرتا ہے اس کے بعد دو آدمیوں کو کسٹمر بناتا ہے لنک اس کے بعد اس کو پیسہ ملتا رہتا ہے کوشش بھی کرتا رہتا ہے پیسہ ملتا رہتا ہے سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پین 10 rupees میں خریدی تھی 5 rupees میں بیچ دی سامنے والے نے وہ پین لے لی مجھے 5 rupees کا نفع مل گیا اب وہ جو دو آدمی ہیں یا ایک آدمی جنہوں نے اس پین کو 10 rupees میں خریدا تھا میں نے 5 rupees میں خریدا 10 rupees میں بیچا 5 rupees مجھے نفع ہوا ان لوگوں نے 10 rupees میں خریدا اب ظاہر ہے کہ وہ اور نفع لے کر کے بیچیں گے اب وہ جو نفع لیں گے میرا معاملہ تو ختم ہو گیا میرا سودا ختم مجھے نفع مل گیا 5 rupees اب وہ خرید رہے ہیں ان کے نفع میں سے بلا وجہ آپ کو جو نفع مل رہا ہے یہ نفع لینا کیسا ہے ایم اے کا طریقہ دیکھو آر سی ایم کا طریقہ دیکھو یہی مجھے علت تحریم نظر آ رہی ہے سودے کے اندر اور اگر کسی کو یہ علت تحریم تسلیم نہ ہو پھر بھی یہ دھندا مشتبہات کے دائرے میں آتا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ مشتبہات سے بھی بچا جائے حلال واضح حرام واضح حرام جو واضح اس سے تو آپ کو بچنا ہی ہے اگر مشتبہات بھی آپ کے سامنے آ جائے تو اس سے بھی آپ کو بچنا ہے شیئر ہولڈرز کا معاملہ ہے شیئر کی تجارت آ جائیں گے اور آدمی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ طریقہ حلال ہے یہ طریقہ حرام ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر محترم حضرت یہ تھا اس کے حلال کے تعلق سے مفصل کتاب شیخ کا انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا کل بھی انشاءاللہ کسی ایک متعینہ متفق موضوع پر فضیلت الشیخ خطاب فرمائیں تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ جو درجو کثیر تعداد میں شرکت فرما کر موضوع سے زیادہ استفادہ